याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। समझना के था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगी न अब तेरी मेरी निगाहें। मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, ये रो रो के कहता है दिल, नहीं हूँ मैं तेरी मोहब्बत के काबिल। मेरा नाम तक अपने लब पे न लाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। समझना के था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल।